आप इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी सुन रहे हैं। तृप्ति दीप प्रकरण चल रहा है और हम लोगों ने कल 54वां श्लोक देखे हैं। उस श्लोक में तीसरा विकल्प के ऊपर विचार किया। चार विकल्प किए हुए हैं। ब्रह्म अस्ति यह ज्ञान भ्रम होता है, क्या यदि बाध होता है तो उसको भ्रम होता है। व्यक्ति का उल्लेख नहीं है इसलिए उसको भ्रम बोलते हैं क्या। तीसरा विकल्प है अपरोक्षेण ग्रहण योग्यस्य पारोक्षेण ग्रहणात्, ये तीसरा विकल्प। और ये कहाँ विकल्प किए हैं? 51 श्लोक में, जो 51 है, 51 के टीका में ये चार विकल्प किए हुए हैं। तो तीसरा विकल्प था जो अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य वस्तु को आपने परोक्ष से ग्रहण किया, इसके लिए क्या, तो उसके ऊपर श्लोक था 54वां। अपरोक्षत्व योग्यस्य न परोक्ष मतिर्भ्रमः परोक्षमित्यनुल्लेखात् अर्थात् पारोक्ष संभवात्। अपरोक्षत्व योग्यस्य परोक्षमति ही भ्रमः न, बोलते हैं अपरोक्ष और परोक्ष। परोक्ष का अर्थ जो इंद्रिय गोचर नहीं है और वह वस्तु है उसको बोलते हैं परोक्ष। जैसे अभी ब्रह्म अस्ति ये श्रुति कह रही है, तो ब्रह्म अस्ति किंतु हमारे इंद्रिय के लिए वह गोचर नहीं हो रहा है। गोचर मनी विषय, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। जैसे हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो यह एक दूसरे की इंद्रिय, दूसरे को बोलते अर्थ, अर्थ माने वस्तु। जैसे ये अर्थ है और इसको हमने देखा तो इंद्रिय और अर्थ का संयोग हुआ, तो इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसी को अपरोक्ष कहा। और जो इंद्रिय गोचर नहीं है, अभी आज गिरीश भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब यहां आए हुए नहीं हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे तो हम बोल सकते हैं डॉक्टर साहब है, गिरीश भाई है, तो कौन सा ज्ञान हुआ? परोक्ष हुआ। दिखाई नहीं दे रहे ना, यदि होते तो दिखाई देते, तो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते कहीं। पूर्ण रूप से अस्तित्व का अभाव तो नहीं है, है लेकिन इस समय हमारे आंखों का विषय नहीं हो रहे हैं। तो आंखों का विषय ना होना, इंद्रिय का विषय नहीं होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? परोक्ष। देखिए इंद्रिय का विषय हो गए डॉक्टर साहब, अपरोक्ष हो गए। हमने अभी उन्हीं का उदाहरण दिए थे, आंखों का विषय नहीं है इसलिए परोक्ष, और आंखों का विषय होते ही अपरोक्ष। फिर इसी प्रकार ब्रह्म भी अस्ति ये कहा जा रहा है, तो अस्ति तो दिखाई तो नहीं दे रहे तो परोक्ष हो गया, तो अपरोक्ष वस्तु का परोक्ष ज्ञान होना, इसको यदि आप ब्रह्म बोलते हैं तो ये उचित नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे। हाँ, ब्रह्म कब होता वस्तु का ज्ञान? जैसे रस्सी को हमने जाना नहीं और रस्सी के ऊपर सर्प हमें भान हुआ, सर्प का क्यों भान हुआ, सर्प का ही ज्ञान क्यों, सर्प का ही हुआ दूसरे का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सादृश्य है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो रहा है। कुछ है ये दिखाई दे रहा था और उतने में एकाएक लंबा दिखाई दिया, सादृश्य दिखाई दिया, और तब हमारे भीतर एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं सर्प ज्ञान। ये सर्प का ज्ञान हुआ इसी को बोल दिए भ्रम, माने अधिष्ठान से विपरीत ज्ञान हुआ। अधिष्ठान अलग है और अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त अलग है, मतलब तद अभावती तद प्रकार ज्ञानम अयथार्थ कहिए अथवा भ्रम कहिए। माने रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई दिया तो सर्प का अभाव है ना रस्सी में, सर्प का कहिए सर्प का ना बोलते, सर्पत्व का अभाव है बोलते। एक विचार करते समय धर्म को लेकर बोलते, ये ज्ञान हुआ रस्सी के ऊपर सर्प, ये रज्जुत्वेन रज्जु का ज्ञान हुआ या सर्पत्वेन सर्प का ज्ञान हुआ? सर्पत्वेन सर्प का ज्ञान हुआ। किसके ऊपर हुआ? रज्जु के ऊपर हुआ। तो रज्जु का ज्ञान हमें हुआ क्या? केवल रज्जु का ज्ञान इदंत्वेन हुआ, कुछ था, सामान्य ज्ञान है, और विशेष ज्ञान हुआ सर्प का, इसलिए विशेष ज्ञान होने पर उसमें धर्म आया। सर्पत्वेन सर्प का, विशेष सर्प का ज्ञान है, और सामान्य किसका ज्ञान है? रज्जु, अधिष्ठान रज्जु। यदि रज्जु ना होती तो रज्जु के अभाव में आपको सर्प का ज्ञान कभी होता नहीं। तो सर्प का ज्ञान होने के लिए अधिष्ठान रज्जु आवश्यक थी। तो अब उसके ऊपर सर्प का ज्ञान हुआ, वो भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्यों उसके विरुद्ध है? आग से अपना टार्च लगाने के बाद में उसका क्या हुआ? बाद हुआ। माने जो भ्रम होगा उसको उसका जरूर क्या होगा? बाद होगा। और रस्सी का ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर कभी बाद होगा क्या? रस्सी, माने रस्सी के ऊपर रस्सी का ज्ञान हुआ कई बार, और सर्प के ऊपर सर्प का यदि ज्ञान हुआ तो बाद होने वाला नहीं है, क्योंकि यथार्थ वस्तु का ही ज्ञान हो गया तो उसमें बाद नहीं है। उस वस्तु के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु का ज्ञान होगा होना, यह है भ्रम। तो इसी प्रकार यहां बोल रहे हैं, अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य जो आत्मा है उसको आपने परोक्ष कहा। अपरोक्ष करने योग्य कौन है? आत्मा। अपना आत्मा तो सभी का अपरोक्ष ही है, और ऐसे अपरोक्ष आत्मा को ब्रह्म अस्ति ये ज्ञान हुआ। अभी ब्रह्म अस्ति इसका मतलब है हम अपने को भूल गए, भूल गए, भूल गए इसका मतलब हम अपने को नहीं देख रहे हैं। आंखों से ओझल वस्तु हो गई अपना आत्मा या ब्रह्म, इसलिए हमने उसको नहीं देख रहे हैं, तो कौन सा ज्ञान हो गया? परोक्ष ज्ञान। अब ये परोक्ष ज्ञान हुआ, ये भ्रम है क्या? पूर्व पक्षी बोलते हैं भ्रम है, तो बोलते हैं ये भ्रम नहीं है। भ्रम ये तब होता अपरोक्ष को परोक्ष रूप से ग्रहण करने पर। आपने ब्रह्म को परोक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि किस रूप से ग्रहण कर रहे हैं? अस्ति के रूप में। परोक्ष बोलने पर उसमें परोक्षत्वेन धर्म आता, और अस्ति बोलने पर अस्तित्वेन धर्म आया। सर्प बोलने पर सर्पत्वेन सर्प का ज्ञान हुआ। सर्प बोलने पर कैसा ज्ञान हुआ? और ब्रह्म परोक्ष बोलने पर ब्रह्म में कौन सा धर्म आएगा? परोक्षत्व। ये भ्रम होगा। जब अपरोक्ष ब्रह्म है और उसको आपने क्या कहा? नहीं, परोक्ष कहा तो भ्रम हो जाएगा। मानी जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक को आपने माइक कहा, भ्रम हुआ क्या? नहीं। इसी प्रकार आत्मा सभी का साक्षात आत्मा है, अपरोक्ष है, और उसको आपने क्या कहा? परोक्ष। तो कौन सा धर्म आया? परोक्षत्व आया। तो परोक्षत्व कभी आ नहीं सकता है आत्मा में, क्यों? अपना वह स्वरूप है, केवल भूल गए थे और इसलिए आपको परोक्ष दिखाया, लेकिन वास्तविक परोक्ष नहीं है। इसलिए परोक्षत्वेन यदि कहते तब भ्रम होता, ये टीका में आदि कहा, और इसका आगे भी प्रकरण अभी आ ही रहे हैं। कल माता ने कहा और इसके ऊपर थोड़ा सा बोलिएगा, लेकिन ये आत्मा हमारा है यही कहा आधार है। ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म यदि परोक्ष बोलते तो ब्रह्म में कौन सा धर्म आता? परोक्षत्व धर्म आता। तो परोक्षत्व आता तो जरूर वह भ्रम होता। जैसे इस पुस्तक को आपने घट समझा, पुस्तक को घट समझा, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? ब्रह्म होगा। जब आत्मा कभी भी, ब्रह्म कभी भी परोक्ष नहीं है, और आपने क्या कहा? परोक्ष, तब उसमें परोक्षत्व धर्म से दिखाई देगा, भान होगा, ज्ञान होगा, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म। तो ऐसा बोला नहीं, इसलिए टीकाकारों ने कहा अपरोक्षत्वेन ग्रहण योग्यस्य प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म विषय से। देखिये प्रत्यग अभिन्न, प्रत्यग का अर्थ है आत्मा, उसे अभिन्न माने एक, ऐसा जो ब्रह्म है उस विषय ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान से ब्रह्मत्वम न संभवती, उस ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होना माने ब्रह्म रूप संभव होता नहीं है। क्यों? कुतः इत्यतः परोक्षम इति, मूल में कहा ना परोक्षम, परोक्षम इति अनुल्लेखात, परोक्षम इति अनुल्लेखात, अनुल्लेखात का अर्थ है परोक्ष रूप से ज्ञान हुआ नहीं, उल्लेख मनी ज्ञान होना, अनुल्लेख मनी ज्ञान न होना। परोक्षम इति उल्लेखात यदि बोलते हैं परोक्ष रूप से ज्ञान हुआ, तो परोक्ष रूप से ज्ञान हुआ क्या मनी, मूल में ब्रह्म अस्ति बोला जा रहा है, श्रुति क्या कह रही है ब्रह्म अस्ति, तो ब्रह्म अस्ति इस वाक्य को आप क्या कह सकते हैं परोक्ष अनुल्लेखात, ब्रह्म अस्ति इसको, इस वाक्य को आप बोलेंगे परोक्ष के रूप में ज्ञान श्रुति ने हमें नहीं कराया। तो श्रुति ने क्या कराया ज्ञान, अस्ति परोक्ष नाम ही नहीं, परोक्ष अर्थात आने वाला है, जैसे दिन में नहीं खाता है तो कब खाएगा, क्यों खाएगा, जाड़ा है, देवदत्ता दीवान भुंगते पीनत्वात, देवदत्त दिवा न भूंगते, दिन में तो कभी खाता नहीं है और पीनत्वात बड़ा हृष्ट पुष्ट है, तो यत्र यत्र पीनत्वम तत्र तत्र अश्नत्वम, जहां जहां पीनत्व है वहां वहां भोजनत्व है, यदि भोजन करना है, यदि भोजन नहीं करेगा तो कोई व्यक्ति पुष्ट होगा क्या, नहीं होगा, और ये कैसा व्यक्ति है पुष्ट है, तो दिवा नहीं खाता है तो अर्थात कब खाएगा है, रात को खाएगा। इसी प्रकार अब यहां पर पहले मैंने दोनों का नाम लिया डॉक्टर साहब का, गिरीश भाई, अभी गिरीश भाई जी दिखाई नहीं दे रहे तो अर्थात उनका कौन सा ज्ञान हो गया, अर्थात परोक्ष ज्ञान होगा, यदि यहां दिखते तो प्रत्यक्ष अपरोक्ष होता, यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं इसलिए हमारे आंखों से ओझल हुए हैं, इसलिए परोक्ष का, केवल आंखों से ओझल हुए हैं, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अर्थात परोक्ष। हाँ ब्रह्म क्या, मैं ब्रह्म हूं या इदम ब्रह्म अयम ब्रह्म, इस प्रकार अपरोक्ष नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि त्रिकालाबाध्य है, उसका कभी बात तो होता नहीं है, उसका कभी अभाव तो है ही नहीं है, तो यहां तो आंखों से ओझल है, इदंत्वेन अहंत्वेन ममत्वेन अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोध नहीं हो रहा है, अयम आत्मा ब्रह्म कोई सामने है तू ब्रह्म है, ऐसा भी नहीं बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वो नित्य है अबाध्य है, तो इसका मतलब आंखों से यह ओझल है तो फिर उसका ज्ञान किस रूप में हो रहा है, बस यहां आंखों से ओझल है, इसलिए जो आंखों से दिखाई देने योग्य है, क्योंकि तीनों माने अनुभव करने योग्य, आंखों से का मैं समझ रहा हूं, अनुभव करने योग्य है, परोक्ष योग्य है, लेकिन उसको हम भूल गए, विस्मृत हो गए, विस्मृत होने के कारण अब उसको बोल रहा है कि उसका इस समय बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अर्थात वह इस समय हमारे लिए कैसा है, परोक्ष है। अब ये परोक्ष है तो फिर अपरोक्ष कैसा होगा, फिर वो ये परोक्ष निश्चित हो जाएगा, तब जो है श्रवण करते करते हम लोगों को आज तक ब्रह्म का कौन सा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। अब ये श्रवण के द्वारा परोक्ष ज्ञान हो गया, जो असली साधक होता है रात दिन भर उसका मनन करता है, मनन करने के बाद में अर्थात युक्तिपूर्वक मनन, जैसे दो वकील अपना बहस करते रहते हैं और बाद में दोनों का एक निर्णय होता है, उसको बोलते हैं मनन, मनन के द्वारा युक्ति के द्वारा जो असत पदार्थ है उसमें दोष है सब निकल जाए और एक निर्णय दृढ़ होता है, तो वो होता है मनन का विषय, और दृढ़ होने के बाद में फिर निधिध्यासन लगातार तैल धारावत बुद्धि लगी रहती है तब उसके बाद में होता है ओ मैं हूं साक्षात्कार। ये वेदांत का सिद्धांत है। पहला परोक्ष के रूप में है, ये ज्ञान होगा, है तो निश्चय बाद में, क्योंकि है बोलने पर नहीं भी हो सकता है, भ्रम हो सकता है। अरे भ्रम तब होता यदि उसका बाद होता, यदि केवल व्यक्ति का उल्लेख मात्र किया होता, यहां ले ना विकल्प आदि किया, और परोक्ष योग्य को अपरोक्ष योग्य को परोक्षण ग्रहण करते तो मैंने ब्रह्म अपरोक्ष योग्य है उसको परोक्षण कभी ग्रहण किया नहीं है, अर्थात किया हुआ है। हम बोलते हैं ऐसे परोक्ष परोक्ष बोल के, लेकिन उसका अर्थ हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, ये ज्ञान परोक्ष है। क्यों? हां अपरोक्ष यहां नहीं, इदंतवेन नहीं है, अहंतवेन नहीं है, इसलिए अर्थात अर्थात परोक्ष है, वास्तविक परोक्ष नहीं है। वास्तविक आता है परोक्षत्वेन, परोक्ष नहीं है, अर्थात परोक्ष है। ये श्लोक इसलिए यहां इदम अपना उसको अर्थात बोल देते, इदम ब्रह्म इति एवं व्यक्ति उल्लेख अभाव सामर्थ्यात् परोक्षत्व सिद्धि ही। लास्ट की टीका देखिए 54 की पूर्व में, अर्थात इति टीका में आया, इदम ब्रह्म माने यह ब्रह्म है, ऐसा व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है। व्यक्ति उल्लेख अभाव सामर्थ्यात् माने व्यक्ति का अर्थ है यह इदंत्वेन, ये अयम ब्रह्म इदम घट अयम घट, इसको बोलते हैं व्यक्ति का उल्लेख। माने दृष्टि गोचर होता है, आंखों का विषय होता है, अनुभव का विषय हो रहा है प्रत्यक्ष, उसको बोलते हैं व्यक्ति का उल्लेख। पर ब्रह्म अस्ति यहां व्यक्ति का उल्लेख नहीं हो रहा है, व्यक्ति का उल्लेख यह ब्रह्म है, ऐसा यदि ज्ञान होता तो इसको बोलते व्यक्ति का उल्लेख। और यह ब्रह्म है ऐसा व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, केवल ब्रह्म है इसको बोलते हैं व्यक्ति अनुल्लेखात्। ब्रह्म अस्ति अभी इसमें क्या बोल क्या कह रहा है, इदंत्वेन व्यक्ति उल्लेख अभावात् या अभाव सामर्थ्यात्। ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानम कीदृशम परोक्षम, ये परोक्ष बता रहे। अब आगे देखिए, चरमम आशंक्यते, चरमम आशंक्यते, चरम कौन सा है, चरम है अंश का यद्वा अंश अग्रहणात्, यद्वा अंश अग्रहणात्। अभी देखिएगा, अंश मनी अवयव, अंशी मनी अवयवी, ये पूरा का पूरा शरीर आपके सामने अवयवी है, मेरा पीठ अवयव है, अंश है मेरा, क्या मेरे अंश को आप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मानी प्रत्येक अंश की अवयव किसी को दिखाई देता नहीं वस्तु का, क्योंकि दीपक में ये खड़ा रहेगा तो सामने का पोर्शन दिखाई देगा, पीछे का दिखाई देगा क्या। अब ये घड़े का वर्णन करेंगे, घड़ा रख दिया बीचों बीच तो घड़े का उस तरफ का भी दिखाई देता है, जब उधर जाएगा तो बीच वाला अंश दिखाई देगा नहीं है, मानी कुछ ना किसी को बोलते हैं दीप तले अंधेरा, दीप इतना प्रकाशित हो रहा है लेकिन उसके तल में देखा जाए तो क्यों अंधेर है, उसका अंश हां उसका अंश अग्रण, उसका पूरा का पूरा अवयव है दीपक, और एक अवयव नीचे का भाग दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म का कुछ अंश नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए भ्रम कहते हो क्या, ये पूर्व पक्ष के ऊपर है। मानी भ्रम कब होगा, चार विकल्प, लास्ट का विकल्प क्या है, अंश का ग्रहण नहीं होने से इसको ब्रह्म ज्ञान कहेंगे क्या, किसको, ब्रह्म अस्ति को, ब्रह्म अस्ति माने परोक्ष ज्ञान हमें हो रहा है। ये परोक्ष ज्ञान के ऊपर ही चार विकल्प किया, ब्रह्म अस्ति ये ब्रह्म है, पूर्व पक्ष ने कहा अरे ब्रह्म तब होता किसको बाद हो जाता, पहला पक्ष क्या किया था बाद होता था, और दूसरा है व्यक्ति का अनुल्लेख, माने ये ब्रह्म है ऐसा व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया, केवल ब्रह्म है बोला व्यक्ति का उल्लेख देखिएगा। दूसरा पक्ष क्या है, व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, व्यक्ति का उल्लेख कब होता, इदंतवेन होता तो, केवल ब्रह्म अस्ति बोला है तो व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, इसलिए ब्रह्म है क्या पूर्व पक्ष, उसके ऊपर वो भी नहीं हो सकता है, उदाहरण दिया। तीसरा भी, और अब चौथा, चौथे में आया ब्रह्म अस्ति में ब्रह्म का ग्रहण हो रहा है एक अंश का और एक अंश का नहीं हो रहा है। एक अंश का कौन सा, अहम ब्रह्म या इदम ब्रह्म अयम ब्रह्म, ये अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है, केवल ब्रह्म एक अंश का ग्रहण हो रहा है ब्रह्म अस्ति में और एक अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे दीपक को हम देखते हैं तो आगे का पोर्शन दिखता है, आगे की बाजू दिखती है और पीछे की बाजू दिखाई देती नहीं है, या ऊपर ऊपर दिखाई देता है घड़ा और नीचे जो बीचों बीच अंदर का भाग अंधेरे के कारण हमें दिखाई देता नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म अस्ति में अहम यह नहीं दिखाई देता है, अंश का अग्रहण है, इसलिए उसको ब्रह्म बोलते हो क्या, केवल ब्रह्म अस्ति बोला है, अहम ब्रह्मास्मि, इसको बोलते हैं अंश के सहित भी युक्ति है, अहम अंश भी है और ब्रह्म भी अंश है। अस्ति क्रियापद है लेकिन वो क्रियापद के ऊपर दो है ना, अहम ब्रह्मास्मि और एक है केवल ब्रह्म अस्ति, तो एक अंश का ग्रहण हो रहा है और दूसरा अहम अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है। तो अहम अंश का या इदंत्वेन इदम अंश का इदम ब्रह्म, तो इस प्रकार ग्रहण नहीं होने मात्र से ब्रह्म यदि कहोगे तो यह भी उचित नहीं है। उसके लिए उच्चारण, अंशा गृहतेर भ्रांतेश्चेद घट ज्ञानं भ्रमो भवेद्, निरंशस्यापि संशत्वं व्यावृत्यंश विभेदतः, अंशागृहितेर भ्रांतेश्चेद् घट ज्ञानं भ्रमो भवेद्, निरंशस्यापि संशत्वं व्यावृत्यंश विभेदतः, अंश अगृहीते हे भ्रांति ही चेत घट ज्ञानं भ्रमः भवेत्। निरंशस्य अपि स अंशत्वं व्यावृत्य अंश विभेदतः। अब सिद्धांति पूर्व पक्ष के ऊपर बोल रहे हैं, देखो यदि अंश का ग्रहण नहीं होने मात्र से यदि भ्रांति बोलते हो ब्रह्म अस्ति, इसमें जो है एक अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है, अहम अंश का इदम ब्रह्म ऐसा नहीं है, केवल ब्रह्म है वहां, तो इदम अहम ये अंश का अग्रहित भ्रांतिश्चेद, इस ब्रह्म में एक अंश का ग्रहण नहीं होने से इसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हो तो चेत मनि तो घट ज्ञानम ब्रह्म भवेद, घट ज्ञान भी ब्रह्म होगा क्योंकि घट का एक अंश का ग्रहण हो रहा है, एक अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे ब्रह्म अस्ति में ब्रह्म एक अंश का ग्रहण हो रहा है और इदंतवेन अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है, या अहम अंशेन ग्रहण नहीं हो रहा है, मैं ब्रह्म बोलते हैं तो मैं भी अंश है और ब्रह्म भी अंश है। हाँ नहीं बराबर है, तो मैं अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है या तो इदंतवेन यह ब्रह्म है, बोले यह मैं मतलब यही ब्रह्म, किसी को बोलते हैं ना, अरे आए मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर जो बोलते हैं इदंतवेन या ममत्वेन, दोनों एक ही, चाहे इदम बोलिए या अहम बोलिए, ममत्वेन बोलते अहंतवेन, तो मैं ब्रह्म हूं या यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इसमें दोनों अंश का ग्रहण हो, यह का भी हुआ और ब्रह्म का भी हुआ, लेकिन केवल ब्रह्म है मैं, केवल एक अंश का ग्रहण हुआ और यह ब्रह्म है या मैं हूं, मैं या यह का ग्रहण हुआ नहीं है। जैसे अब यदि एक अंश का ग्रहण नहीं होने मात्र से यदि ब्रह्म ज्ञान बोलते हो तब सामने घट है, घट को देखने के बाद में ये घट ज्ञान भी भ्रम होने लगेगा, क्योंकि घट के अंदर रहने वाली जो पोल हमें अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऊपर ऊपर से घट दिखाई दे रहा है, घट के अंदर का भाग उसको बोलते हैं उसका एक अंश है, वो अंश आपको दिखाई दे रहा है क्या? यदि अंश का ग्रहण नहीं होने मात्र से भ्रम यदि बोलते हो तो घट प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, किंतु प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले घट के अंदर का भाग नहीं दिखाई देने के कारण एक अंश का अग्रहण होने से ये प्रत्यक्ष ज्ञान को भी यथार्थ ज्ञान को भी क्या कहना पड़ेगा? भ्रम कहना पड़ेगा। और क्या कह सकते हैं क्या? नहीं। ये इसलिए एक अंश का ग्रहण नहीं होने मात्र से उसको भ्रम नहीं कह सकते, ये सिद्ध कर रहे। अब फिर पूर्व पक्ष से बोल सकता है, अरे भाई घट तो सावयव है, इसलिए सावयव वस्तु का हमेशा कुछ ना कुछ अवयव दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने पहला एक अपना वो दिया का उदाहरण दिया, ऊपर का तो दिया दिखाई दे रहा है लेकिन उसका तल हमें दिखाई देता देनी है, क्यों? सावयव होने के कारण। तो सावयव में एक वस्तु के एक अवयव का ग्रहण होता है, दूसरे अवयव का ग्रहण नहीं होता है, वो भ्रम नहीं है, वो यथार्थी है, पूर्व पक्ष कहेगा, क्योंकि सावयव है। सावयव वस्तु का एक अवयव का ग्रहण होना और एक अवयव का न ग्रहण होना ये कोई भ्रम नहीं है, ये यथार्थी है। आप मुझे देख रहे हैं तो क्या मेरे पीठ को देख लिया क्या? तो ये यथार्थ है क्या? यथार्थ है। क्यों यथार्थ होगा? एक अंश का तो आपको ग्रहण हुआ नहीं, पूर्व पक्ष क्या? हाँ, अब पूर्व पक्ष बोलेगा सिद्धांति को, सिद्धांति ने पूर्व पक्ष को बोला एक अंश का, उसका आगे बताएंगे, इस उसी की शंका का कर रहे हैं। हाँ, पूर्व पक्ष सिद्धांति ने कहा एक अंश का ग्रहण नहीं होने तरह से उसको भ्रम यदि कहोगे तो ये मैं व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरे आगे का भाग आपने देख लिया, एक अंश का ग्रहण हुआ, मेरी पीठ का एक अंश का ग्रहण हुआ नहीं है, तो एक अंश का ग्रहण नहीं होने मात्र उस ज्ञान को यदि भ्रम कहते हो तो आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं और ये ज्ञान आपको क्या होना चाहिए? भ्रम होना चाहिए, ये सिद्धांति ने कहा। तब पूर्व पक्ष बोलता है ये तो सावयव वस्तु है, तो सावयव वस्तु में कुछ अवयव दिखते हैं, कुछ अवयव नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए सावयव वस्तु के अंश को लेकर आप भ्रम नहीं कह सकते हो, लेकिन ब्रह्म तो निरअवयव है, उसमें तो अंश है ही नहीं है, उसका अंश का ग्रहण और अग्रहण कैसा होगा? ये पूर्व पक्ष ने कहा। तब सिद्धांति बोलते हैं वो ब्रह्म निरांश है, अंश नहीं है, उसमें कोई अवयव नहीं है, अवतार लेने पर वो सगुण बनने पर वो अवयव सावयवी है, अवयवी बनता है, फिर अधरम मधुरम अखिलम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये सब आप बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे निरअवयव ब्रह्म में एक अंश आपका अग्रण नहीं होने मात्र से भ्रम, तो उसमें तो अंश होता ही नहीं है, एक पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं कि वहां व्यावृत्य अंश विभेदता निरअंश्यापि स अंशत्व ऊपर से संभवती, माने व्यावृत्य अंश विभेद, व्यावृत्य अंश ब्रह्म में दो व्यावृत्य अंश है, व्यावृत्य माने निषेध, एक असत्वापादक आवरण है, एक अभानापादक आपादक अभान आपादक असत्व आपादक ऊपर से आरोप करना, आपादक माने ऊपर चिपकाना। तो ये दो प्रकार के व्यावृत्यांश है, और ये दो प्रकार के व्यावृत्यांश किसके कारण आते हैं? उपाधि के कारण आते हैं, इसलिए उपाधि के कारण एक अंश का ग्रहण होने पर एक अंश का न ग्रहण होने पर इसको भ्रम कह सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अपना श्लोक तो लग गए ना। हाँ, निरांशस्यापि स अंशत्वम, अंश मनी अवयव और स अंशत्व मनी सावयवत्व, माने पूरा सावयव होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें व्यावृत्य अंश विभेदता उपाधि रूपी व्यावृतक दो है, दो प्रकार के आवरण है। टीका में अंश इति ब्रह्म अंश ग्रहणे पी, देखिए ब्रह्म अस्ति बोल दिया, श्रुति सदैव सौम्यधमग्र आसीत ब्रह्म आसीत, ब्रह्म है बोल दिया, तो ब्रह्म है तो कौन सा ब्रह्म अंश ग्रहणेपि, माने ब्रह्म अस्ति में ब्रह्म अंश ग्रहण होगा क्या? नहीं, देखिएगा शब्द लगाइए ब्रह्म अंश ग्रहणेपि, कुत्र ब्रह्म अंश ग्रहणेपि अस्ति, ब्रह्म अस्ति इत्यत्र वाक्ये ब्रह्म अंश ग्रहणेपि, ब्रह्म है इस वाक्य में ब्रह्म रूपी अंश का ग्रहण होने पर भी प्रत्येक अंश अग्रहणात्, प्रत्येक अंश माने अहम, अहम अंश, अहम ब्रह्मा, प्रत्येक आत्मा अपने को, मैं इस शरीर ने, मैं का अर्थ है आत्मा, जो जीव को भी छोड़कर शुद्ध आत्मा जो बैठा हुआ है उस आत्मा को बोलते हैं प्रत्येक अंश, और उस प्रत्येक आत्मा को ही मैं बोला जाता है। तो ये मैं अंश प्रत्येक अंश ग्रहण, प्रत्येक अंश अग्रहणात्, प्रत्येक अंश माने मैं, ये ग्रहण होता नहीं है। कौन सा ग्रहण हो रहा है? ब्रह्म अस्ति में एक ब्रह्म अंश का ग्रहण हो रहा है, किंतु प्रत्येक अंश का अग्रहण है, और प्रत्येक अंश का अर्थ है आत्मा, प्रत्येक में भीतर रहने वाला आत्मा, उसको मैं अंश उग अग्रहण है। ब्रह्मत्वम इत्यर्थ, इसलिए इसको ब्रह्म कह सकते हैं, मानी एक अंश का ग्रहण हुआ और दूसरे अंश का ग्रहण हुआ नहीं है, इसको यदि ब्रह्म बोलते हैं तो उसके ऊपर बोलते हैं। एवं तरी, ऐसा यदि माना जाए, माने एक अंश का ग्रहण होने पर भी प्रत्येक अंश का ग्रहण नहीं होने पर इसको ब्रह्म ज्ञान यदि माना जाए, किसको? ब्रह्म अस्ति को, इस ज्ञान को यदि ब्रह्म माना जाए तरी, फिर उसके ऊपर सिद्धांति आपत्ति देकर थोड़ा सा बताते हैं। देखो घटादि ज्ञानस्यापि ब्रह्मत्व प्रसंगः इति प्रहर्ति, क्योंकि घट का भी सामने का अंश ग्रहण हो रहा है, और इधर जैसे प्रत्येक अंश मय का अग्रहण है, ब्रह्म अंश का ग्रहण है एक अंश का, और प्रत्येक अंश भीतर मय का अग्रहण है, इसी प्रकार घट के ऊपर अंश का ग्रहण है और बीचों बीच मध्य का अंश का अग्रहण है, इसलिए वो भी यथार्थ ज्ञान भी ब्रह्म होने की आपत्ति आ रही है, सिद्धांति ने कहा। तब उसी को बोलते घट ज्ञान का, घट ज्ञानमिति अंतर अवयवानाम अग्रहणात इति भावः, अंतर अवयवानाम अग्रहणात, अंतर अवयवानाम माने घट के बीच के जो अवयव है, क्योंकि बीच के चारों तरफ भी अवयव है, गोल गोल बना हुआ है, तो उसमें भी अवयव पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नहीं बनेंगे, भाग बनेगा उसका भी, तो इसको अनेक वचन बहुवचन दिया ना, अंतर अवयवानाम, जैसे रामानाम अनेक, हाँ षष्ठी बहुवचन दिया, माने अनेक अवयवों का, माने बीच के अनेक अवयवों का, बीच में एक ही घड़ा है लेकिन अवयव अनेक कैसे, तो मैंने बोल दिया कि वहां पर भी पूर्व पश्चिम आदि देश भेद के कारण वहां भी अनेक अवयव बन सकते हैं, इसलिए षष्ठी का बहुवचन किया। अंतर अवयवानाम अग्रहणात, माने घट के बीच में अनेक अवयवों का ग्रहण नहीं होना, ये भाव है। अब पूर्व पक्ष इसके ऊपर बोलेगा, अरे भाई घट तो सावयव होने से कुछ अवयवों का ग्रहण होना ठीक है और कुछ का न होना, उसके ऊपर बोले ननु घटस्य सावयवत्वात् अंश ग्रहणेपि अंश अग्रहणम संभवती, घट में अलग बात है ब्रह्म में अलग बात है, क्योंकि घट तो स्वभावतः सावयव है, सावयव होने के कारण कुछ अंश का ग्रहण होना और कुछ अंश का अग्रहण होना संभवती, माने संभवती का अर्थ है यथार्थ ज्ञान में ऐसा होता है, यथार्थ ज्ञान में वस्तु का सावयव वस्तु का यथार्थ ज्ञान में कुछ अंश का ग्रहण होना और कुछ अंश का नहीं हो रहा, इस प्रकार संभवती, किंतु ब्रह्मणस्तु निरंशत्वात्, ब्रह्म तो कैसा है निरअंश है, फिर कतम अंश ग्रहण संभव इति आशंक्य। बोलते हैं कि उसमें तो अंश बढ़ी सकता नहीं है, निरअवयव है, निरअवयव ब्रह्म में कहां से आप एकाद अवयव लाओगे। इस प्रकार पूर्व पक्ष ने कहा, तब सिद्धांति ने कहा उसमें अवयव आने में कोई आपत्ति नहीं है। श्लोक के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध में भी उत्तरार्ध चौथा पाद उसको बोलते निरांशस्य सांशत्वम ये तीसरा पाद और व्यावृत्यांश विभेदता कौन सा पाद चौथा पाद। तो चौथे पाद के लिए बोल रहे हैं व्यावृत्य अंश उपाधि निमित्तकम स अंशत्वम तस्य भविष्यति। बोलते हैं व्यावृत्यांश उपाधि निमित्तक माने निषेध, व्यावृत्ति का अर्थ है निषेध, निषेध का अर्थ यह है कि यही जो असत्वापादक और अभानापादक ये दो को बोला ये निषेध करना है। जैसे जल के ऊपर काई आने पर जल को ग्रहण यदि करना है तो ऊपर काई का क्या करना पड़ेगा निषेध करना पड़ेगा, मतलब व्यावर्त, व्यावर्त का अर्थ निषेध, ये नहीं हटाना कहिए, निवर्त करना कहिए, बगल में करना कहिए, प्रिय है वह सबसे। व्यावर्त अंश उपाधि के निमित्त से ब्रह्म में स अंशत्व है, माने तस्य भविष्यति, तस्य माने ब्रह्मणः निरअवयवस्य ब्रह्मणः स अंशत्वं भविष्यति, क्रिया है ना, स अंशत्वं तस्य भविष्यति, तस्य माने ब्रह्मणः षष्ठी है ना, तस्य ब्रह्मणः स अंशत्वं भविष्यति, अर्थात होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इसका मतलब चौथा ये है अंश अग्रहण होने मात्र से आप ब्रह्म अस्ति इस ज्ञान को भ्रम नहीं कह सकते हो, ये सिद्ध किया मैंने, चारों विकल्प यहां से खंडन किया। और भी आगे इसे थोड़ा थोड़ा करेंगे, अगर अंश कहां से आ गए, अवयव कहां से आ गए, ब्रह्म तो निरावयव है, फिर प्रश्न करेगा कौ तौ व्यावृत्यौ अंशौ इति आशंक्य आशंकायाम आह आकांक्षायाम इति आकांक्षायाम आह, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर, क्योंकि अपने बोलने में मस्त होने के कारण शब्दों के ऊपर कभी कभी ध्यान कम जाता है, इसलिए आप लोग भी बोलते नहीं और उसी में आएगा तो फिर बोलने में मस्ती आती नहीं, बोलने में मस्ती आते तो शब्द आशंक्य का आकांक्षा ये पता नहीं चलता, इसलिए आप लोग भी देखते रहिए इति आकांक्षायाम माने दो अंश है तो ये कौन से दो अंश है भाई बताइए, क्योंकि कौ तौ ये दो दो वचन है ना, इसलिए बोलते कौ तो वे दो कौन से अंश है, इस प्रकार की आकांक्षा हो गई, जानने की इच्छा हो गई, उस आकांक्षायाम आह अर्थात उस आकांक्षा को निवारण करने के लिए कहा जाता है। श्लोक कहते 56वां असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञानतस्तथा अभानांश निवृत्ति ही स्यात् अपरोक्ष धिया कृता। असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञानतस्तथा अभानांश निवृत्तिः स्याद् अपरोक्ष धिया कृता। असत्व अंशः निवर्तेत परोक्ष ज्ञानतः विसर्ग का स होता तथा अभान अंश निवृत्ति ही स्यात् अप्रोक्ष धिया कृता स्यात् तथा त का द हो जाता है और अप्रोक्ष धिया। बोलते हैं परोक्ष ज्ञानतः, परोक्ष ज्ञान तक पता चलना अर्थात परोक्ष दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए उसका ज्ञान कैसा हो रहा है, हाँ? दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अर्थात उसका कैसा ज्ञान हुआ? परोक्ष। दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात परोक्ष, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो वस्तु कभी मरने वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहां पर मैं आया और बहुत दिन के बाद में मान लीजिएगा पहला देखा था एक व्यक्ति को और यहां व्यक्ति नहीं है, उसका परोक्ष ज्ञान नहीं होने वाला है। हाँ, गुजर जाने वाले का परोक्ष ज्ञान नहीं है, कहीं ना कहीं है और इस समय आंखों से ओझल है, ऐसे ज्ञान को यहां परोक्ष, क्योंकि ब्रह्म त्रिकालाबाध्य है, त्रिकालाबाध्य होने के कारण ये कभी जाने वाला नहीं है, कभी जाने वाला नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इसलिए परोक्ष है, कभी जाने वाला नहीं है किंतु आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, ओझल हो रहा है, इसलिए परोक्ष है। तो उस इसलिए तो परोक्ष बोला, सुनकर ज्ञान होने वाला, मतलब आपको निश्चय हो रहा है ना परोक्ष है बोलकर, तो कहीं ना कहीं है ही ना, तो आंखों से तो नहीं दिखाई दे, सुनकर हो रहा, आंख का और कान में कितना अंतर है, आंख से सुना हुआ वस्तु उसको आपने सत्य मान लिया ना, दिखाई नहीं देने पर भी सत्य मान लिया, यही तो परोक्ष है। जिस वस्तु को आंख से नहीं देख रहे हैं और गुरु के द्वारा शास्त्र के द्वारा ब्रह्म है स्वर्ग है, नहीं वो भी मेरा अवयव, फिर बाद में अपरोक्ष होगा, तो फिर परोक्ष ज्ञान, फिर वो इसलिए तो संत महापुरुष को फिर अपरोक्ष होगा। हाँ ठीक है, वो अपरोक्ष होगा, इसलिए तो प्रत्यक्ष के जगह पे अपरोक्ष कहा हुआ है, माने वो इस आग का विषय नहीं होने वाला है, इसलिए उसको अपरोक्ष बोला। अनुभव होना माने एक प्रकार से मैंने ये पहले जड़ वस्तुओं को प्रत्यक्ष के रूप में दिखाया, जैसा इस जड़ वस्तु का अनुभव हुआ या पुस्तक है, इसी प्रकार इस आत्मा को मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार वो बोल ही नहीं सकता है लेकिन अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं तो ये पुस्तक अलग और मैं अलग हूं, इस प्रकार मैं विशेषण अलग और ब्रह्म विशेष अलग कर सकता है क्या? विशेषण विशेष भाव नहीं लगेगा, वहां एक होने वाला है, इसलिए वह अनुभव का विषय। देखिएगा क्या आप बोल रहे थे, परोक्ष ज्ञानताः असत्व अंशः निवर्तेत, परोक्ष ज्ञान होने से असत्व अंश की निवृत्ति होती है। परोक्ष ज्ञान होने से किसकी निवृत्ति होती है? असत्वापादक आवरण से, असत्व की माने माने नास्ति, इसको बोलते हैं ब्रह्म नास्ति, क्यों होता तो दिखाई देता नास्ति माने असत्व आया, और ब्रह्म है बोलने पर अरे है, इसको बोलते हैं असत्व आवरण की निवृत्ति है बोलने। कोई भी वस्तु जैसा भी आगे बताएंगे, वो मरा हुआ व्यक्ति दसवां मर गया, दसवां मर गया, तो अरे बोले है, तो है बोलने पर है, जो मरा हुआ नहीं है बोलने वाली जो अपना चर्चा चल रही थी वो क्या हो जाएगी? निवृत्त हो जाएगी, इसी को बोलने। और अब अभानांश निवृत्ति ही साध अप्रोक्ष धिया कृता, अप्रोक्ष धिया कृता अप्रोक्ष बुद्धि से, अप्रोक्ष का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि और परोक्ष का अर्थ है ब्रह्म अस्ति। कोई पहले बोलते हैं ब्रह्म नास्ति, अरे शास्त्र कहता है ब्रह्म अस्ति, तब ब्रह्म नास्ति ये जो असत्व अंश था उसकी निवृत्ति होती है, बाद में श्रवण मनन निधिध्यासन पर अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा, तब जो अभानापादक नहीं दिखाई देता है, ऐसा जो कहने का वाक्यता नहीं दिखाई दे रहा है, अब ऐसा नहीं बोल सकता है। जब मैं ब्रह्म हूं तो अब ब्रह्म नहीं दिखाई देता है, नहीं भाती बोलेगा क्या? नहीं भाती बोलेगा नहीं, इसी को बोलते हैं। जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है तब अभानांश की निवृत्ति होती है, और ब्रह्म अस्ति ये निश्चित हो जाता है तब असत्व की निवृत्ति होती है, फिर ब्रह्म नहीं है ऐसा कोई नहीं बोलेगा फिर। अब दूसरा श्लोक के लिए इसका टीका नहीं है क्योंकि सीधा सीधा, इसलिए अपरोक्षत्वेन ग्रहण योग्य विषयस्य परोक्ष ज्ञानम भ्रमो न भवति इति इति भवति इत्यतः दृष्टांत प्रदर्शनेन अपि दृढ़यति, माने अप्रोक्षत्वेन ग्रहण योग्य विषयम परोक्ष ज्ञानम ब्रह्मो न भवति। कौन सा जो अहम ब्रह्मास्मि ये अप्रोक्ष ग्रहण करने योग्य है, लेकिन ब्रह्म अस्ति ये परोक्ष ज्ञान हुआ, ये परोक्ष ज्ञान ब्रह्म न भवति। इत्यतः दृष्टांत प्रदर्शन में दृष्टांत पूर्वक कहा जा रहा है, दशमोस्तीति विभ्रांतम् परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वा अज्ञानावरणं समं अज्ञानावरणं समं दशमोस्तीति विभ्रांतम् परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वद् स्यादज्ञानावरणं समम्। दशमः अस्ति इति विभ्रांतम् परोक्ष ज्ञानम ईक्षते ब्रह्म अस्ति इत्यपि तद्वत् शाद अज्ञान आवरणम समम। अब आप लोग पूर्व में भी दिखे हुए हैं, दस बच्चे गए हुए हैं जंगल के उस तरफ, गए नदी पार करके और वहां रोने लगे, एक दसवा गया, सब जन अपने को भूल गए और सब जन प्रत्येक व्यक्ति अपने को भूल गया तो कितने बच गए? नौ ही बच गए। फिर किंतु परोक्ष ज्ञानम विभ्रांतम ईक्षते, दूसरे ने कहा दसवा है, बस विभ्रांत हो गया, मन भ्रांति रहित हो गया, दसवा है। इसी प्रकार तद्वत् ब्रह्म अस्ति इत्यपि सात अज्ञान आवरणम समम, माने जैसा दसवा है बोलने पर भ्रांति रहित उनको अस्तित्व का बोध होता है, इसी प्रकार ब्रह्म है बोलने पर भी जो ब्रह्म नास्ति असत्व अंश का पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि दोनों में आवरण समय है। दसों में से एक एक अपने को भूल गए इसलिए नौ को ही ग्रहण कर रहे थे, इसी प्रकार मैं को भूल गया तो मैं का अस्तित्व ही गायब हो गया, तो अहम ब्रह्मास्मि अस्मि अस्ति, ब्रह्मा से परोक्ष है लेकिन इसके दोनों में आवरण बराबर है। यहां पर भी गुरुजी बोलेंगे अरे तात्वम असी, माने वह तुम हो, जैसा दसवें का तू दसवा है इसी प्रकार तुम ब्रह्म हो, दोनों में आवरण बराबर ये है, असत्व आवरण दोनों में बराबर है। समय हो गया। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।